وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر آپ کو اے نبی تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انکار قیامت کا بیان. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے کا کوئی تعجب نہ کریں، یہ ہیں ہی ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بے شمار نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت کا ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے کہ سب کے خالق اللہ ہی ہیں، پھر قیامت کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں. ہر عقل مند جان سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی چیز ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بنسبت پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے بہت آسان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. یعنی جس اللہ نے آسمان و زمین بغیر تھکے پیدا کر دیا، کیا وہ اللہ مردوں کو جلانے پر قادر نہیں؟ بے شک ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے. پس یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کفار ہیں، ان کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے، اور یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے.